अपनी जुल्फों में मेरी उंगलियां रहने दो, अपने होंठों पे मेरी गलतियां रहने दो, अपने सीने में मेरी दास्तां रहने दो, रहने दो, रहने दो। Dil na.